Para Rasul bab 18. Sakwise kuwi, Rasul Paulus terus lunga saka kutha Athena, budal nang kutha Korinto. Nang Korinto kono, Rasul Paulus kepethuk karo wong Jew sing jenenge Aquila, wong saka kutha Pontus. Aquila durung suwi teka saka negara Itali, karo bojone sing jenenge Priscilla. Tekane nang kutha Korinto kono, jalaran ratune Rom sing jenenge Claudius ngusir wong Jew kabeh kongkon lunga saka kutha Rom. Rasul Paulus terus nggoleki omahe Aquila lan Priscilla, terus manggon karo preyat kuwi lan nyambut gawe bebarengan karo wong-wong kuwi awit kerjanane tunggale, ya kuwi nggaweni omah lulang. Saben dina Sabat, Rasul Paulus nggelarke pituture Gusti nang sinago. Tujuane dunung-dunungke marang wong-wong Jew lan Greek supaya padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Sawise Silas lan Timotius teka saka Makedonia, Rasul Paulus terus namung merlokke nggelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus dunungke marang wong Jew nek Gusti Yesus kuwi Kristus. Nanging wong-wong malah padha nampik lan ngolok-olok. Mulane Rasul Paulus terus ngebutke lemahe saka saline karo ngomong. Nek kue keneng sangsara, kuwi ya salahmu dhewe. Aku ora duwe salah apa-apa marang kue. Wiwit saiki aku arep marani wong liya-liya bangsa. Wong-wong mau terus ditinggal lunga karo Rasul Paulus. Dene terus mondok ning omahe wong sing dudu sing jenenge Titius Justus. Wong iki melu agama Jew lan omahe ning jejere sinago. Penggedene sinago sing jenenge Crispus sak prehate uga padha percaya marang Gusti Yesus. Uga wong liya-liyane meneh ning Korinto kono padha ngrungokke kabar kabungahan sing digelarke karo Rasul Paulus lan wong-wong kuwi padha percaya marang Gusti Yesus. Wong-wong sing percaya mau terus padha dibaptis. Ing sakwijine wengi, Gusti Allah ngomong marang Rasul Paulus ing jerone weweruh. Tembunge ngene. Paulus, aja wedi. Diteruske enggon munggelarke kabar kabungahan. Lan aja mandek. Awit aku ngrewangi kowe. Nang kutha kene akeh wong sing bakal dadi umatku. Mulane, aja wedi. Awit ora eneng wong sing bakal gawe Allah marang kowe. Mulane Rasul Paulus nggone manggon ning kutha kono ya sampai setahun setengah suwene. Karo mulangi wong-wong bab pituture Gusti Allah. Nanging kadung Galio dadi kramang ning distrik Akaya, wong Ju terus ngeroyok Rasul Paulus. Rasul Paulus dicekel terus digawa ning ngarepe kantor Kruton. Wong-wong ngelake Rasul Paulus ngomong ini. Wong iki ngejek wong akeh nyembah marang Gusti Allah nganggo patrap sing seje karo pernatane agamane awake dhewe. Kadung Rasul Paulus iki arep nyauri kelahan mau, Gramang Galio terus ngomong ini marang wong-wong Ju kuwi. Kowe wong Ju, nek wong iki nerak pernatane negara apa nglakoni salah sing gedhe, pancen bener aku nampa kelahanmu. Nanging perkara sing marake padu iku lak bab tembung lan jeneng lan perkara-perkara bab pernatan-pernatan agamamu dhewe. Perkara kaya ngono kuwi kudu mbok urusi dhewe. Aku emoh ngetokke tembung bab kuwi. Wong-wong jumau terus dikongkon metu kabeh. Sakwise kuwi, wong-wong terus nyekel Sostenes, penggedene sinagog kono. Wonge digebuki nang ngarepe Kruton kono. Nanging Gramang Galio ora ngrewes belas. Rasul Paulus sijik rada suwi meneneng Korinto kono. Sakwise kuwi, dene terus lunga saka kono, numpak kapal karo Priscilla lan Aquila. Budal nang bawah Siria. Sadurunge budal, Rasul Paulus nyukur rambute nang kutha Kenkrea kanggo netepi janjine. Kadung tekan kutha Efeso, Rasul Paulus terus ninggal Priscilla lan Aquila. Terus mlebu ning sinago lan ngomongke papi tuture Gusti marang wong-wong Jew. Wong-wong kuwi nyuwun marang Rasul Paulus supaya rodok suwi ning kono. Nanging dhekne ora bisa. Mulane Rasul Paulus ngomong, nek Gusti Allah nglilani, Sok meneh aku balik mrene. Rasul Paulus terus lunga saka kutha Efeso. Tekan kutha Caesarea, Rasul Paulus mlaku terus budal neng kutha Yerusalem. Arep nilii pasamuan neng kono. Sawise kuwi, dene terus budal neng kutha Antioki. Rasul Paulus ora suwi neng kutha Antioki kono. Nanging dene terus lunga turut bawa Galasia lan Frigia. Tujuane ngantepke pengandelis dulur-dulur tunggal percaya neng kono. Neng kutha Efeso, eneng wong Ju teko jenenge Apolos. Lairan saka kutha Alexandria. Apolos kuwi wong sing bisa ngelarke pituture Gusti lan dene ya jeru pangertine bab kitab suci. Apolos wis nampa piwulang bab dalane Gusti. Mulane dene bisa mulangke bab Gusti Yesus karo ati sing semangat. Senajan dene namung ngerti bab baptisane Yohanes Pembaptis. Uga ning sinago, Apolos mulangi karo kendel. Kadung Priskila lan Aquila krungu piwulange, Apolos terus diampirke ning omahe supaya bisa didunung-dunungke sing cetha bab piwulang Kristen sak kabehe. Sawise kuwi, Apolos kepingin budal ning bawa Akaya. Sedulur-sedulur Kristen ning Efeso kono padha bunga karo pikiran kuwi. Mulane terus ngawani layang supaya sedulur-sedulur ning bawa Akaya kono padha nampa Apolos sing apik. Katung teko ning Akaya, Apolos bisa ngantepke pengandelis sedulur-sedulur ning kono. Jalaran saka kabecikane Gusti Allah. Ning sak tengahe wong pirang-pirang, Apolos bantah-bantahan karo wong-wong Ju lan dunung-dunungke saka kitab suci nek Gusti Yesus kuwi Kristus.